at kasama ka. Wala akong mahihiling pa. Sa taglay na katangian at kapaitan mo, nabihag at umibig sa'yo ang puso kong ito. Hanggang langit ang pasasalamat at ika'y aking tinangka na walang pagkalinlangan. Oh,